Cześć, z tej strony Rafał Siciński. Znacie mnie z podcastu Brzuch Wieloryba, ale dzisiaj nagrywam dla Szymasa na Necropolitan wstawkę, o którą mnie poprosił z okazji Halloween. Ma to być jakaś moja polecajka na seans halloweenowy. I tak sobie pomyślałem, że całkiem niezłą opcją będzie zaproponować coś zgoła innego, coś do czego nie jesteście przyzwyczajeni na Necropolitanie. Będzie to horror zły. Już tłumaczę dlaczego. Dla mnie Halloween to jest filmowa impreza, na której właśnie oglądamy filmy klasy B. Duża grupa dobrych znajomych, filmy w salonie, w kuchni impreza, alkohol. Oglądamy z piwkiem w ręku i komentujemy. I właśnie do takich komentarzy najlepiej nadają się filmy klasy B. Nie ma co się oszukiwać, one zostały do tego praktycznie stworzone. Wybieramy zazwyczaj, jeszcze na dodatek, filmy z polskim lektorem, bo lektorzy w latach 90. dostarczali naprawdę kupę frajdy fanom horrorów. Jeżeli ktoś pamięta początki napisów, to był taki jeden gościu, który właśnie tłumaczył bardzo, bardzo słabo wszystkie horrory z serii Halloween, z serii Piątku 13. O ile dobrze pamiętam, nazywał się Myers i jego napisy to była po prostu klasa sama w sobie. Były oczywiście bardzo słabe, ale ja przyznaję się, że oglądając te wszystkie stare DVX-y miałem niezły ubaw z tego, jak on potrafił tłumaczyć pewne rzeczy. I tak jest często właśnie z filmami klasy B. Siedzisz, pijesz piwko i słyszysz te wszystkie niedokładne tłumaczenia. Przy okazji komentujesz film. I to jest właśnie fajne, to jest dla mnie Halloween. Nie oglądam w Halloween dobrych filmów, nie oglądam w Halloween strasznych filmów. W Halloween oglądam krapy. I właśnie dzisiaj taki krab będzie, uwaga, przygotujcie się, polski tytuł to jest Władca Dusz, natomiast oryginalny to jest Rumpelstiltskin. Strasznie trudne słowo, bałem się, że go nie wymówię, ale się udało. Rumpelstiltskin nagrany przez Marka Jonesa. Mark Jones to jest gościu, który 2 lata wcześniej nakręcił taki film Karzeł. Karzeł doczekał się, o ile się nie mylę, sześciu sequeli. To była całkiem dochodowa marka. Tutaj Władca Dusz z 95 roku, no już taką dochodową marką się nie okazał. 3 miliony budżet zarobił jedynie 1/10, trochę ponad 300 tysięcy, ale też trzeba pamiętać, że miał dosyć ograniczoną dystrybucję, bo tylko do 54 kin wszedł. Rumpelstiltskin to jest o tyle ciekawa sprawa, że jest to horror dziejący się współcześnie, dziejący się w Los Angeles, ale na podstawie baśni braci Grimm. No ciężko powiedzieć, żeby to była jakaś mroczna baśń, bo tak nie jest. Jest to wariacja po prostu na temat tamtej historii, ale zaczyna się właśnie w takim baśniowym, średniowiecznym klimacie. Zaczyna się w 1400 którymś roku. Rumpelstiltskin zostaje przez jakąś wiedźmę zaklęty w kamień i ten kamień zostaje wrzucony do morza. Odnajduje się w Los Angeles świeża wdówka po policjancie, zostaje zabrana przez swoją koleżankę do antykwariatu, do takiego sklepu z rupieciami i tam znajduje kamień, oczywiście ta właścicielka, która powinna chcieć sprzedać ten przedmiot, oczywiście jej go odradza, mówi, że on ma magiczną moc, że to nie jest dobry pomysł. Dziewczyna nie słucha, zabiera go do domu i ten kamień ma spełniać magiczne życzenia. Magiczne życzenia, życzeniem jest to, żeby jej ukochany policjant, który zginął na służbie, wrócił. No i on wraca tą jedną noc, mają krótkie zbliżenie, ale później okazuje się, że był to tylko wytwór Rumpelstiltskina i ceną za tą jedną noc ma być oddanie Karłowi dziecka. Oczywiście matka się na to nie godzi, próbuje Karła zabić. Karzeł zaczyna ją ścigać, po kolei mordując ludzi, którzy stają mu na drodze. Co ciekawe, ten film jest bardzo, bardzo mocno inspirowany nie tylko baśnią braci Grimm, ale również Terminatorem dwójką. Jest tutaj bardzo dużo odniesień, właściwie nie tylko do dwójki, bo również do jedynki, bo tutaj Karzeł pojawia się na posterunku policji i jak Terminator, jak T-800 likwiduje po prostu całe zastępy policjantów w najróżniejszy, najzabawniejszy sposób. Jest to film zabawny, jest to film przaśny, jest to film rozrywkowy. Będziecie się na nim dobrze bawić, ale musicie pamiętać, jest to film typowo klasy B, jest to film zły, jest to film obrzydliwie zły. I właśnie takie filmy są moim zdaniem najlepsze na Halloween, dlatego gorąco wam go polecam. Trzymajcie się, cześć!